Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Şüphesiz ki biz onu anlayasınız diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Elbette sen ondan önce bunlardan habersiz olanlardan idin. Bir zaman Yusuf babasına, "Ey babacığım, doğrusu ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Hem gördüm ki onlar bana secde eden kimselerdir," demişti. Babası Yakup ise dedi ki, "Ey oğulcuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana haset ederler ve bir hile olarak tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyaların tabirini öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi sana ve Yakup ailesine de nimetini tamamlayacaktır. Şüphesiz ki Rabbin alim, hakkıyla bilendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinin kıssasında soranlar için çok büyük ibretler vardır. O zaman kardeşleri demişlerdi ki, "Gerçekten Yusuf ve öz kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz birbirine sıkı sıkıya bağlı bir topluluğuz. Faydamız daha çoktur. Muhakkak ki babamız apaçık bir hata içindedir." İçlerinden biri dedi ki, "Yusuf'u öldürün veya onu bir yere bırakın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra tevbe eder, salih kimseler topluluğu olursunuz." İçlerinden söz sahibi olan biri, Yahuda ise, "Yusuf'u öldürmeyin, onu kuyunun dibine bırakın da geçen kafilenin biri onu bulup alsın. Eğer gerçekten ona bir şey yapacak kimseler iseniz bari böyle yapın," dedi. Dediler ki, "Ey babamız, sana ne oldu ki Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Halbuki doğrusu biz elbette onun iyiliğini isteyenleriz. Yarın onu bizimle beraber gönder. Bol bol yesin, içsin, oynasın. Şüphe yok ki biz onu gerçekten muhafaza edicileriz." Yakup dedi ki, "Onu götürmeniz beni hakikaten üzer. Çünkü siz ondan habersiz kimseler iken onu kurdun yemesinden korkarım." Onlar, "Yemin olsun ki biz birbirimize bağlı bir cemaat olduğumuz halde eğer onu kurt yerse o takdirde şüphesiz ki biz elbette hüsrana uğrayanlar oluruz," dediler. Nihayet kardeşleri onu götürüp kendisini kuyunun dibine bırakmaya hep beraber karar verdiklerinde ona eziyet ettiler de biz ona, "Şanım hakkı için bu işlerini onlar hiç farkında olmadıkları bir sırada kendilerine haber vereceksin," diye vahyettik. Derken yatsı vakti ağlayarak babalarına geldiler. Dediler ki, "Ey babamız, doğrusu biz gittik, yarış ediyorduk. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de baktık ki onu kurt yemiş. Şimdi biz ne kadar doğru söyleyen kimseler olsak da sen bize inanıcı değilsin." Ve Yusuf'un gömleğinin üzerine yalan bir kan getirdiler. Yusuf'un hayatta olduğunu peygamberlik ferasetiyle anlayan Yakup dedi ki, "Hayır, nefisleriniz sizi aldatıp kötü bir işe sürüklemiş. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Çünkü sizin anlattıklarınıza karşı kendisinden yardım istenecek olan ancak Allah'tır." Derken Mısır'a giden bir kafile gelip sucularını kuyuya gönderdiler. O da kovasını saldı. Aşağıdaki Yusuf'u gördü ve, "Hey müjde, bu bir erkek çocuk," dedi. Onu bir ticaret malı olarak sakladılar. Halbuki Allah onların ne yapacaklarını hakkıyla bilendir. Onu az bir fiyata, birkaç dirheme sattılar. Zaten onlar onun hakkında rağbetsiz, ona de vermeyen kimselerden idiler. Onu satın alan Mısırlı, karısına onun makamını şerefli tut, ona iyi bak, olur ki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz dedi. Böylece Yusuf'u o yerde Mısır'da yerleştirdik ki adaletle hükmetsin. Bir de ona rüyaların tabirini öğretelim diye böyle yaptık. Allah ise emrinde galiptir. Dilediği her şeyi yapar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Nihayet Yusuf'un gücü kemale erince biz ona hikmet ve ilim verdik. İşte iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. Ve o evinde kaldığı hanım onun nefsinden murat almak istedi de kapıları iyice kilitledi ve haydi gel dedi. Yusuf dedi ki Allah'a sığınırım. Şüphesiz ki o kocan benim efendimdir. Benim mevkimi hep güzel tuttu. Şu muhakkak ki zalimler kurtuluşa ermezler. Buna rağmen gerçekten kadın ona meyletmişti. Ve Rabbinin delilini görmeseydi o da ona meyletmişti. İşte biz kötülüğü ve fuhşu ondan uzaklaştıralım diye böyle delilimiz gösterilmiş oldu. Muhakkak ki o ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. Nihayet Yusuf önde, ikisi de kapıya doğru koşuştular. Kadın onun gömleğini arkadan yırttı ve derken kapının yanında kadının beyiyle karşılaştılar. Kadın hemen senin ailene kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya elemli bir azaptan başka ne olabilir dedi. Yusuf o kendisi benim nefsimden murat almak istedi dedi. O kadının akrabasından bir şahit ise şöyle şahitlik etti. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa o halde kadın doğru söylemiştir. O Yusuf yalan söyleyenlerdendir. Yok, Yusuf'un gömleği arkadan yırtılmışsa o halde kadın yalan söylemiştir. Yusuf doğru söyleyenlerdendir. Bunun üzerine onun beyi Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce kadına doğrusu bu sizin tuzağınızdandır. Gerçekten sizin tuzağınız büyüktür dedi. Sonra şöyle dedi. Yusuf sen bundan vazgeç. Bunu kimseye anlatma. Ey kadın sen de günahın mağfiret dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun. Şehirdeki bir takım kadınlar ise dedi ki vezirin karısı delikanlısının nefsinden murat almak istiyormuş. Doğrusu ona duyduğu aşk kalbine işlemiş. Muhakkak ki biz onu apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. Sonunda o kadın onların gizli dedikodularını işitince kendilerine haber gönderdi ve onlar için yaslanacak bir yer, yastıklar ve bir sofra hazırladı. Her birine ise birer keskin bıçak verdi ve meyveleri soymaya başladıklarında Yusuf'a karşılarına çık dedi. Bunun üzerine kadınlar Yusuf'u görünce eşsiz güzelliğine ve faziletine meftun olarak onu pek yüce gördüler de hayranlıklarından farkına bile varmadan ellerini kestiler. Ve haşa Allah için bu bir insan değildir. Bu ancak çok şerefli bir melektir dediler. O kadın ki işte hakkında beni kınadığınız kimse budur. Yemin olsun ki ben onun nefsinden murat almak istedim de o iffetini muhafaza etti ve beni reddetti. Yine yemin olsun ki eğer ona emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve mutlaka küçük düşenlerden olacaktır. Yusuf dedi ki, Rabbim, zindan bana bunların beni kendisine davet ettikleri şeyden daha sevimlidir. Eğer onların tuzaklarını benden def etmezsen onlara meyleder ve cahillerden olurum. Bunun üzerine Rabbi onun duasını kabul etti de o kadınların tuzaklarını ondan def etti. Şüphesiz ki Semi, hakkıyla işiten, alim, her şeyi bilen ancak O'dur. Sonra Yusuf'un susuzluğuna dair o delilleri görmelerinin ardından yine de onu bir müddet zindana atmaları, böylelikle gözden uzak tutmaları kendilerine uygun göründü. Onunla beraber zindana iki de genç girmişti. Onlardan bir, doğrusu ben rüyamda kendimi görüyorum ki üzüm sıkıyorum dedi. Diğeri de, doğrusu ben de rüyamda kendimi görüyorum ki başımın üstünde bir ekmek taşıyorum. Kuşlar ondan yiyor dedi. Bunlar, bize bunun tabirini haber ver. Çünkü biz seni iyilik edenlerden görüyoruz dediler. Yusuf şöyle dedi. Kendisiyle rızıklanacağınız hiçbir yemek size gelmez ki, daha o gelmeden onun tevilini, mahiyetini size haber vermiş olmayayım. Bunlar Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ki ben Allah'a iman etmeyen ve kendileri gerçekten ahireti inkar eden kimseler olan bir kavmin dinini terk ettim. Çünkü ben atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine tabi oldum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bizim için asla caiz olmaz. Bu bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı olan birçok ilahlar mı hayırlıdır, yoksa vahid, bir olan, kahhar, her dilediğini kahretmeye muktedir olan Allah mı? Onu bırakıp da tapmakta olduklarınız, sizin ve atalarınızın onlara taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onların hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'ındır. O, size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyanıza gelince, biriniz yine efendisine şarap sunacak ve diğeri ise asılacak da kuşlar onun başından yiyecek. İşte hakkında fetva istediğiniz iş bu şekilde hükme bağlanmıştır. Ve Yusuf doğrusu içlerinden kurtulacak olanın o olduğunu zannettiği kimseye, efendinin yanında beni an. Umulur ki beni bu durumdan kurtar dedi. Fakat şeytan ona efendisine anmayı unutturdu da Yusuf senelerce zindanda kaldı. Nihayet bir hükümdar dedi ki, doğrusu rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini ve 7 yeşil başak ile bir o kadar da diğer kuru başakları gördüm. Ey ileri gelenler! Eğer rüya tabir ediyorsanız bana bu rüyamı açıklayın. Dediler ki, bunlar karma karışık rüyalar. Biz ise o rüyaların tabirini bilen kimseler değiliz. Bunun üzerine zindandaki 2 kişiden kurtulmuş olanı nice zaman sonra Yusuf'a hatırladı da dedi ki, ben size onun tabirini haber veririm. Hemen beni zindana verin. Zindana gelince dedi ki, Yusuf, ey doğru sözlü kişi, rüyada 7 zayıf ineğin 7 semiz ineği yediğini ve 7 yeşil başak ile bir o kadar da diğer kuru başakları görmeyi bize açıkla. Umulur ki saraydaki insanlara dönerim de senin kadrini bilirler. Yusuf dedi ki, adetiniz üzere 7 sene ekin ekersiniz. Sonra biçtiklerinizden yiyeceğiniz az bir miktarın dışındakileri başağında bırakın. Sonra bunun bu 7 bolluk yılının ardından 7 şiddetli kıtlık yılı gelecek ki tohumluk için bir sonraki seneye saklayacağınız az bir miktar hariç onlar için o kurak yıllara hazırlık olmak üzere önceden biriktirmekte olduklarınızı yiyecek, bitirecek. Daha sonra bunun ardında bir yıl gelecek ki onda insanlar bol yağmura kavuşturulacak ve onda o yılda insanlar meyveleri ve hayvanları bol bol sıkıp sağacaklar. Elçi bu tabiri anlatınca bunun üzerine hükümdar onu bana getirin dedi. Nihayet elçi kendisine gelince Yusuf hakkındaki ittihamı gidermek için bu davete hemen icabet etmedi. Ve ona şöyle dedi. Efendine dön de ona sor. Ellerini kesen o kadınların maksadı neymiş? Şüphesiz ki Rabbim onların hilesini hakkıyla bilendir. Mısır hükümdarı o kadınlara Yusuf'un nefsinden murat almak istediğiniz zaman zorunuz neydi dedi. Onlar haşa, Allah için biz onun hakkında hiçbir kötülük bilmiş değiliz dediler. Vezirin karısı da dedi ki, şimdi hak ortaya çıktı. Onun nefsinden asıl ben murat almak istemiştim. Ve şüphesiz o gerçekten doğru söyleyenlerdendir. Yusuf dedi ki, bu iftiranın anlaşılmasını talepten maksadım, gerçekten benim kendisine gıyabında hainlik etmediğimi ve hainlerin tuzağını kesinlikle Allah'ın muvaffakiyete erdirmeyeceğini sizlerin de vezirin de bilmesi içindir. Yusuf dedi ki, halbuki ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Muhakkak ki nefis daima kötülüğü emredicidir. Ancak Rabbimin merhamet ettiği, koruduğu kimse müstesna. Şüphesiz ki Rabbim gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Hükümdar ise, onu bana getirin, kendime müşavir yapayım dedi. Sonra onunla konuşunca, doğrusu sen bugün bizim yanımızda makam sahibi emin bir kimsesin dedi. Yusuf, beni memleketin hazinelerinin başına getir. Çünkü ben iyi muhafaza eden, idaresini iyi bilen kimseyim dedi. İşte böylece Yusuf'a o yerde Mısır'da imkan ve kudret verdik. Oradan dilediği yerde oturuyordu. Rahmetimizi dilediğimiz kimseye nasip ederiz ve iyilik edenlerin mükafatını zayi etmeyiz. Ahiret mükafatı ise iman edip günahlardan sakınmakta olanlar için elbette daha hayırlıdır. Derken o kıtlık yıllarında Yusuf'un kardeşleri de gelip onun huzuruna girdiler. Yusuf derhal onları tanıdı. Halbuki onlar onu o mevkide tanıyabilecek kimseler değillerdi. Sonunda Yusuf onların yüklerini hazırlayınca dedi ki, bana babanızdan bir erkek kardeşinizi Bünyamin'i de getirin. Görmüyor musunuz? Doğrusu ben ölçeyi adam başına tam olarak veriyorum. Ve kardeşinizin payını da vermekle ben misafirperverlerin en hayırlısıyım. Buna rağmen bir daha geldiğinizde onu bana getirmezseniz artık benim yanımda size ölçekle verilecek bir şey yok ve bana yaklaşmayın. Dediler ki, ona babasından müsaade almaya çalışacağız ve doğrusu biz bunu gerçekten yapacak olan kimseleriz. Yusuf genç uşaklarına dedi ki, verdikleri sermayelerini yüklerinin içine koyun ki onlar ailelerine döndükleri zaman bunu anlarlar da belki geri gelirler. Nihayet babalarına döndüklerinde dediler ki, ey babamız, kardeşimizi bizimle göndermediğin takdirde bizden ölçek men edildi. Bu yüzden kardeşimizi bizimle beraber gönder ki ölçek ile verilen zahiri alalım. Artık şüphesiz ki biz onu gerçekten muhafaza edici kimseleriz.